أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون أتلسما سفارا دولسم نمبر آيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. مخي آياتك ليوخ كل مؤمن صفتنا الله پاک ذكر كلم كامل فلاح من دون كي مؤمنان داغي صفتنا دا دنيا و دا آخرت دا كامياري طريقة دا الله دا عبادت او دا الله دا حكمنو منلو بيان اوشو اس دي آيات كي دا الله پاک دا قدرت كاملا ذکر دے کہ اللہ پا کم طریقہ باندے انسان جوڑ کرے دے ادھے کہ سمر طریقے تیرے گی کہ انسان جوڑی گی نا اللہ دا قدرتنا کہ او عاقل انسان ووری ویوینی ویگوری نا دا اللہ دا عبادتنا غیر بللار نشتا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فتاقیق رمان پیدا کرده انسان من سلالة من طين داغ خلاصه تخفده سلالة فمانه ده خلاصه نجوم. فايو كي غرشتا سو کے سے جدا کولی شی نہ جدا کی گی دے پیوتا توم نوا چوڑی شی ماسکا جوڑ شی ماسکا نفس اشار بڑی شی شملی شی راغی را پاس زگون را شی اور راغی نا کچھ تیار شی دیا دغا کچھ کور کے گرم کری شی دا شملو آگا سر تلار شی سچا گوڑی سی جو شی داغر پیو اگر سلالا او خلاصر دا سوچا غوری داغر پیو خلاصا او نچ عمری سوین لمده خفی دوئی او چا خورا اگر تا سراب وئی او لمده شی خفی شی نبیاتی نتین جو شی داغر دی توین کرا خفی دا داغر خلاصا او نچ عمر اگر مچینا اور جمع کرشلا اور آغین اللہ حضرت انسان جوڑ کر نو دا دزمک دا خور خلاصا او خاص اجزاری تیر آغین اللہ انسان تیار کرے نو دا انسان ابتدائی پیدائش دا دے نسبت خوری تکیلی. آدم علیہ السلام دا خوری پیدائی دے نفس بیا عام انسانان چے پیدا کیگی نو دا دے طول دنیا دا خور دا او پدے کے مختلف قسم خوراکونا تیاری دی او دغه خوراکونه د انسان بدن تراشی قسم قسم غلی د مختلف اطراف و راشی د مختلف وطنونه غلی راشی سبزیان راشی مختلف غوخ راشی دال مسور و غیر راشی دا هر قسم خوراکونه د انسان بدن کے راجہ مشہور قوت حاضمہ پر کے کار اکی دا ٹول خوراکونه حضم کرل او وینه تینا تیار شلا وینه نروس کو بیا نطفہ تیار شلا او دا نطفے ننوے انسان تیار شو دا انسان پر سو سو واسطو باندے تزمکے دا دے خورے دا اجزاؤنا خلاصاؤنا چون راجہ مشہور نرم بنے انسان براہ راست خور نہ پیدا رہے اور نور انسانان نہ نطفے فوا سے پباندے پیدا کی ثم جعلناہ نطفتن مطلب ہے کہ ابتدائی پیدائش نہ خور نہ اور بیا مکھ کے دکھا سلسلہ نہ پیدائش نہ دکھ خورو نہ اجزاؤ نہ کی گی تیغی نہ نطفہ جوڑی گی انسان کی پیدا کی گی اول دی سلالت من تین در خور خلاصہ را دیمہ درجہ کی نطفت جولشی دریمہ درجہ کی علقہ شکویلت نجولشی سلورم مرتبہ کی مضغتن جویل قصرہ در وقت جولشی او پنزم مرتبہ کی عظام ادو کی پکے تیار شی او پگم مرتبہ کے بیا دے ادو کو تا غوخ وروا چولی شی ثم کفونا العظام لحما او پا اوم مرتبہ کے روح پکے وا چولی شی اس انسان شو نو پا ہر انسان باننے وہ قسم حالات تیرے گی کل دے دا خور اجزاوی کل دا دینا نطفہ جوڑے گی کل دینا شکوینا جوڑے گی او کل تی جوین قسرہ دا غوخ جوڑے گی کل اڈو کی شی کل پی غوخ راواتی دی شی او کل پا کی روح راواتی وہ حالات پا انسان تیری گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشران و صحابہ کرام و مجلس کے تشریف فرما رہے بات شروع شو لیلۃ القدر کل رہے لیلۃ القدر پر رمضان کے لیلۃ القدر دا کل رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالوں کو مشران صحابہ کرام ناس کی مشران وی اللہ اعلم اللہ خپوئی گی تائین نشتا عبداللہ ابن عباس کے پر عمر کی تولنا کم لے کشر وی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تفوت کو بیتا سوے عبداللہ ابن عباس فرمائی امیر المؤمنین اللہ اسمان پیدا کرے اوے پیدا کری وہ اسمان علی زمکے پیدا کری اوے پیدا کری اور دا انسان دا پیدائش درجات اغیم اوے پیدا کری چلا مخ کے بیان شو اور دا انسان غذا و خوراک دیم اوے شجنہ پیدا کری زمان ذہن کرا دی کہ دا شل روز رمضان تیر شوی نا اقوى تا اومر روز دا یعنی اویشتما شپا دا اویشتما شپا لیلة القدر ری هر سو اوو دا شپن پاکی اوما دا شل نفس اوما فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عجیب دلیل جوار دا حیران پاتی شد او مشرانو توی اگر خبر دی ماشوم اکلا که تاسو مشرانو او نکلشوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان پیدائش کے او درجات دقا ذکر کری او دا انسان خوراک او قسم سیزنا دا پا سورة عدس و صلی اللہ کی ذکر شویری فانبتنا فیها حبا اللہ دانی زرغنی کری حبا و عنبا انگر نو اللہ پاک دی آیات کرا چه مسلسل ذکر کری فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا حدائق غلبا و فاکهة و ابا نو دا انسان پیدایش دیکھے اللہ پاک دا وہ درجے بیان کری تو چرتے پکے ثم لفظ روڑے دی او چرتے فا لفظ روڑے دی حرف فا دا قرآن پاک بلاغت او فصاحت سے دا یو حالتنا بل حالت چچے اوڑی نو دیکھے کل کل دیر وقت لگی او کل پسی لگ وقت لگی و یو حالتنا بل حالت تک انقلاب رازی لفظ دا ثم نا تعبیر کی گی او ثم تراخی یعنی وقت تیرے دن دا ثم دلالت کی پا وقت تیرے دو بانے او دا فا دا تعقید مع الوصل بھی یعنی دیکھ من کے وقت دیر نا تیرے گی بلا تاخیر بانے دلالت کی نو پدی کی اشارہ دی ترتیب طرف کرا کہ دا یو حالتنا بل حالت تا انقلاب راتا تو دا انسان دا عقل مناسب بعض کار مشکل لے تاگی با وقت لگی او بعض کی با دیر وقت لگی گی نو ابتدائی دری حالات اللہ پا ثم سرا ذکر کری دی سلالة من تین انسان سلالة من تین دا خور خلاصرا نظمك اس کے خواری وری خوری دا دینا بس عمر وقت پس غلی و خلا کول تیاری گی نصم لفا دیر آور ثم جعلناه نطفتا دیا دا خلا کولا دا انسان پا بدن کے حضم شو او دا غی نوی نجول شو وی نرست بیا نصفہ جول شو دیکھے بم وقت لگی گلی دا انسان پا بدن کے حضم دل وغیرہ وغواری او بیا ورپسی دریما نطفا تیدا دینا دا وقت جکل جوڑی گی نو دام شکل جوڑی گی وقت پکی لگی نو دا غزے کے ثم خلقنا النطفة علقة تعبیر کشو دیو پسی دری حالات دا سری چی علقنا مضغا او دا مضغنا اڑوکے عظام او دا اڑوکو نفس پر غوغا چراو ون نو دیکھ لگ وقت لگے دلوی حرف فا پدے پسی روڑے شوئے دی او پا اخیری وقت کے روح فکل زندگی پیدا کول دا غینام تعبیر پا ثم باندوشو چیو بے جان شیرے اغین جاندار روح والا بلکہ اشرف المخلوقات کی جوڑی گی تو پدے کے بعد وقت لگی گی خلاصہ دا چی دا یو حالت نبل حالت تا انقلاب دا انسانی عقل مطابق بعد کے وقت دیر لگی مدہ پکے لگی لالتا ثم لا اور چکم دے کہ عام انسانی قیاس پا خیال باندې وقت کم لگے گی الٹ کے فال افن زبان تعبیر سے میری اللہ پاک دیر مخلوقات پیدا کری اور کل کل مخلوقات پیدا کری خو انسان کے سنگ پیدا کرے ندا سے بل مخلوق نشتا انسان دسول نہ خشترے اللہ قسم خوڑے والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن دخولنا زياد خشطة بهترين خشطة شكل إنسان لألّا وركره فتلور في ذنب قسم لقسم نفس ألّا وجه إنسان لخشطة نردير في ذنب پیدا کرده خدا يوپا پیدا شيخ فل سنان رويله اور دے انسان پر پیدائی سے خپل سنا پر خپل ویلے را فتبارک اللہ احسن الخالقین معلومی گی انسان اللہ تا دیر محبوب او اللہ تا دیر خلے دے اللہ دے تول انسانان خلے کی اللہ دے خشتا کی تا شیطان نا دے خلے بچ کی نطور خشتا دی اور چی دا شیطان مرگر شو نا اسفل السافلین کلاو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فتحقيق سرمان پیدا کرن انسان دا خلاصه دا خورنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جام کردو ولد دلر نطفة في قرار مكين فيوزيكي دا اسیدلو فيوزيكي في برقرار دي مكين في قرار مكين يوم مضبوط في كان لا دا بارا دي فكيري يا غدا مور رحمني كم يقولك الله غواري دق مكان كبير دق زينا خذيدي نشي ثم خلقنا النطفة علقة جاما كرز ولدا نطفنا علقة شكلنا ثم جعلنا بأمان جورة النطفة لنطفينا علقة شكبنا فخلقنا العلقة مضغة بأم فيضاك الذي شكبننا مضغة جيل قطر دغوخي دغوخي وتكرمت جورة فخلقنا المضغة عظاما پس بیا منگا جو کر دے ٹکڑی رکھو کہنا عظام اڑو کے فکسونا العظام لحما پس دے اڑو کی تمن وخ وروا غستولا ثم ج انشأناه خلقا آخر بیا من پیدا کدل را پنر پیدا اس طرح بیا تے انسان کامل جوڑ شو فتبارك الله احسن الخالقين فصدر له بركه والا لاغذات احسن الخالقين كده تقول نزيات خشطه پیدا کو ان کے لئے ثم انكم بعد ذلك لميتون جادين پس بتا سم رکھے گئے ہم فدنیا کے ببیا ہمیشہ پاتے نہیں ثم انكم بعد ذلك لميتون انسان استفاد عيش فسمر طريقه بانوشو استاد وجود في دنیا کے ہمیشہ نہ پارا نہ رہے استاد وجود ذاتی نہ رہے عارضی طور بانے دنیا سراغلے مدمرگ نقصا مخیتکا دا اللہ دا قدرتنا باہر نہیں نہ دا مرگی انتظار کوا مرگ ہر چا دا پارا پیدا لے دا مرگ نا پا دنیا کے تر اس پوری یو انسان یا یو حیوان ہم بچ نہ رہے مرگ نا بچ کے دن نیشتا ارچا پہلے کی بدائی کہ خدا مرگ مرا والی ہو انسان نہ پوئے گی او اللہ پوئے گی کچھر یہ انسان تو اللہ ہمیشہ جن ورکو پر انسان کمزوری رہ گی 40 سال کو رکھو دے تکڑے سطر خیرے 40 نفس رو رو را سے کتکی کی خوب پسان نے پوئی دی 50 سکال ہوئی اور نوجوان نے خطک رہے اس نے پسان پوئی کی نہ خود اللہ سکالا کی رو رو کمی را غلے دی بیاتے رشتے تو شنو نورم کمزور شو اور آگے نہ اقوا دا سے حال تو رسے دا کہ بیا زامن لنو تان وسو تا پاتے شو او اغوی اغی را رہی لکل بیا دا سے حال تو رسے گی کہ اغا خپل بچی پہ سنگ شی او دیم کر کے پروت تا اس طرح غرائی را غرائی او چگا وی خو آوازی لکھی جی تسو کو لراشن لپذر کے دن ندن چگی وی او باہر دا دا پریاد او ریدو والا شتنہ دے پدے جن تنگ دے نو کدہ دین رسم دے جن دے پاتی شی نو بیا بسی دے دمرا محتاجے اور دے دمرا کمزورے سا دے دنیا پدے جن بدے خوشحال ہے بیو سا نو اللہ پوئی گی کہ دے انسان تا کہ ہمیشہ دن لگی ورکم دے با پدے دنیا کے دیر زیاد تنگ شو پریشان لگی نو اللہ دا آخرت دتلو پروگرام والا جو کری اللہ یہ دنیا کا محتاجے نہ بچ گئی نہ مرد والا راول بلا وجم پکیرا حدیث مبارک کی راغلی بھی تحفت المؤمن الموت دا مومن تحفہ اور ڈالے مرگ رے تحفہ ڈالے دا خوشحالے شیری نو دا مومن دا پارا تحفہ ڈالے دا مرگ رے یعنی دار دار خوشحالی شیری تو زوت پدی سپوی بجے مرک دا خوشحالی شیری نو دا باب دا عشق دے اللہ ولی المؤمنین اللہ دا مومنانو دوست دے او دا دوست دا دوست سر ملاقات دار خوشحالی دے او کنرے ہم خارا خوشحال ہے اللہ آجیان کی لار شی تو سلوی خرد تیری کی اور دے سلوی خرد کے لدے پاتے خلق جبے ہوئی ہو پسے اور چھے کل رائشی نو ایرپورٹ تو والا لانتی اور جی کیم تو والا لانتی اور پلار کسو کے منڈے اتر لی ہوئی اسلامی جی صاحب را گئے اور چھے ورشی نو پمند پلار اکور کر گا روا ملاقات کئی خوخی دن ذکر والا منڈا ہوئی دوست دے اللہ ولی المؤمنین اللہ دا مومنان دوست دے اور دا مومن دے دا اللہ سر ملاقات کول غواری خود دنیا پر زندگی کی ملاقات نکی گی پس دا مرگا لیکن کل مومن نا مرگ را چی لیکن خوشا لیشی کہ اس با اللہ سر ملاقات تو مومن خو خوشا لیشی دا پا دنیا کے چی دا پا سختے تکلیف مرگ والا راغ شہید شو اس دا شہید تخو بگورے تو وہی ٹکڑے ٹکڑے شو مر شو خود دتا چکم خوشحالی حاصل دا پدے سوری دنیا ورکول آگا دونوں نہ خوشحالی گی لکہ دا غیو مرتبہ بانے چاہتا خوشحالی شی دا دنیا دا تمام غمولنا خلاص شو او دا روح علیین مقام تلان شی او بیا په جنت کې کم کم ځای کې چې دی غواړي هلته ګرځي د شنو مرغو په جزیرو کې ګرځي او چکر لګوي او د جنت رزق خوري. ارواحهم فی حواصل طیور خضر د دوی روحونه د شنو مرغو په جزیرو کې وي. تسرح فی الجنة په جنت کې ګرځي او خوراک کوي چې کم ځای خوښي هلته کې خوراک کوي. نروح دا مؤمن تل دا علیین پا منارو بناس تلی دا دنیاوی دا جنت دار الامان تا دا دنیا دا غمون نخلاص شو او دا جنت خوشالو تا دار الامان تا لار دا شهید روح خوشال لی دا مؤمن روح خوشال لی. نزک حدیث مبارک کرا دی تحفت المؤمن الموت دا مؤمن دا پار تحفت علی دا مرگ. هغه مرګ د خوشحالۍ چې په حالت د ایمان کې راشي خدای دې ټولو مسلمانانو ته په حالت د ایمان کې د دنیا نه رخصتېدل نصیب کړي. دا نه چې په غلط مرګ باندې په غلا کې په ډاکه کې په جواره کې په زنا کې په بدکاری کې مړ شي تر قیامته نوم یې بدنام پاتې شي د خدای مجرم او د خلکو د سغو سپورو نشانه وي. پس د مرګ د مؤمن ځای جنت او پس د مرګ د کافر ځای دوزخ. اوس دا جنت او دا دوزخ په دنیا کې عمل د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې وکړه اخري ځای کهنه د جنت او که د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه خلاف وچلی دی اخري ځای دوزخ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون زیادہ دین اور رستو تاسو بمڑ کی دن کے ہوم یہ خبر که چه مرگ شتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیاس ده ده نورس ستاسو چه یوم القیامت ده قیامت پرز بانه تبعثون رفوت کولی بشه جا با ده قیامت پرز بانه ده قبرنونا رفوت کلیشه. ثم انکم یوم القیامت بیاس ده قیامت پرز بانه تبعثون ده قبرنونا برفوت کولی شه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فتحقيق سر من پیدا کری فوقكم ساس نفورتا سبع طرائق هو لاری طرائق لاری هو لاری هو اسمان لری دا اسمان هو تبقیر لان لباند قد فقط هو اسمان لری. كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا قولنا الله سنجا پیدا کرده هو اسماننا قد فقط او دا اسماننا دا فرشتو گزرگاه دا فده اسماننا بانت پوریو جی. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فتاقیب سر من پیدا کری ری فوقتم ستاسو نفورتا سبع طرائقا و اسماننا وما كنا عن الخلق غافلین نیومن دخپ المخلوق ننا خبرا اللہ ویل تمام مخلوق ما خبردار ما حیث شین دخپ زماد علم نبهر نلے وما كنا عن الخلق غافلین پورا انتظام اللہ سره دی د مخلوق حفاظت کوي با خبر ذات کوي که د دې ځمکې نه څه را وځي الله ته معلوم دي او که د دې ځمکه کې څه ننه وځي غایب کېږي الله ته معلوم دي که د اسمان نه یو څاڅکې ځمکې ته راځي الله ته معلوم دي که انساني اعمال په برخې دي الله ته معلوم دي وانزلنا من السماء ماء من نازل كريم من السماء الى اسمان طرفنا ماء اوبا بقدر فاندازا فاسكناه في الارض من ساكن كريم قرار كريم بفرزمكك وانا على ذهاب به لقادرون بشك من فدبار بوتلو ذي بال قدرت لرو اللہ کنے نازلوں دبارا نبارا نکوما سوک بیرا باندیو کی اسو کمنا او کنا باران میں اوکا او مخلوق کا پہ فیدہ نور کم نسوک پہ فیدہ ور کی یادا اوبرالے ہوئے ازمہ کی جذر کرے او لان دے لاہ ہوئے کوئی کرو با پکنر ہوئی تھی بور کے بور دن کامیہ دے گی سوک بو بدر کی سوک سکے او بدر کی ہم دا اوبری کہ اللہ جوری کی گہرائے تیبوزی وارا او بکنا بور کے نکانیا بھی کی کوئی کنے نکانیا بھی مدہ اللہ پا فضل اوبا ملاوی فانزلنا من السماء ماء منگنازل کری دا اسمان دا طرفنا ماء اوبا بے قدر اللہ وسر بے قدر لفظ یو دیکھ کہ پا اندازہ دیکھ اشارہ دیکھتے کہ انسان دیر کمزور ہے دا ابخل انسان دا جن ضرورت تے خوک دا اندازی نا دا ابزیاتی شی نا دا وبال جان لے دیتے عذاب دور شی دا ابون بغیر دا انسان جنتی ریگی دا حیوانات جنتی ریگی خو کدا او بزیات شوی نو عذاب سے جو شو طوفان جو شو اللہ وی خاص پیمانہ باندے دا اسمان نظم کتا او برا لے گم کل اللہ مخلوق لعذاب ورکی یہ طوفان پر او برا والی لیکن طوفان نوح عام طور پر اللہ دا سے نکی دا انسان دا ضرورت مطابق لگی لگی اوبر آ گئی اس کے یہ انسان تا اللہ پاک حکم کہ انسان سفائی سو بدا یو کال تالا در کم زال لے سنبال تا کم انسان بدا یو کال اوبر زال لے سنبال نیش سنبال ہو دے خزدش پگم یاش تزان لے سنبال کا سنبال بے کی نیش سنبال ہو دے دا درو میاشتے دا یوی میاشتے دا سنبالے گران لے دینے با کم کم جائے کے دیگے جو رہے دا وسط رکھی گے اکنے کی گی دا اللہ پاس یو عجیبا نظام جو کرے لے دا اسمان نا باران کی گی گلے وری گی وور وریگی فدے غسو خطو اچھتو گرنو دا پاسا وور پرترا کالی سر پرترا اور لگے لگے داغین اوبرا ویلو کی گی اور آروانی مبازی علاقو بانے بارانو شدا گز ازمکے زرخیز شی اس دا سندو نا دے گی پتھول دنیا شی دیزمکہ کی رگو نبی ہاں پدا کہ رگو نبی دا اوبرا کا بھی شرط قدرتی چین روزی شرط کوئی اوکنے شرط بورو کے ہاں تازہ پا تازہ اوبر پلیٹو لزمکہ کی اللہ خوری کری بھی ہاں تازہ رسی بھی پس اندو نو دریابو نو دا پتو اوبر خور دے تازہ تازہ کی گی اور ساد اسکل انتظام چینا کوئی عرص فیوبل وغیرہ پدیز مکہ کی پدیر گلو کی راضی تازہ پتازہ کدا انتظام اللہ نوے کرے تابہ سے کرے فا اسکنناہو فی الارض اللہ وی کسدہ و بدن واپس واخلن نبیہ بیتنے کمی روڑے و انہا علا ذہاب بہی لقادرون که دزمک اوبا کتا کشلی جواری شوی نبیا سوک داستشتا که دا اوبا دزمک نا واپس رو باسی حیث یو انسان دا قدرت نلری که دیر اگر بیا دا اوبا حاصلی شی نیش حاصلون سورة ملک کی اللہ فرمائی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معی مالا خبر دا که کچر استاس دا اوبا جوری شی زمکت اللہ اندلال لی فمن یأتیکم بماء معی تاس لبسوک شندار اوبا درکی فلا چلی لال لال لی اوچشوی سوک بطال بیا اوبا درکی مجھے سوکم دا سنیشتا یو کافرو اگوی چی جوری لال زمان دا کودال و دا شاریانی دا بسکی و پسی با کشم لال لی رسی با لک نورم کنم کودال اشتا چاریشتا چې ښکته لاړې زه به م پسه ښکته لاړ شم اوبه چېرته تلی نه شي الله والله د سترګو اوبه اوچې کړې وی زه دغه اوبه ورسره وباسه دې کافر له الله د سترګو اوبه اوچې کړې بس نظر یې لاړ ختم شو زه اوس پکې تیاري وهه نو د اوبه قدر وکړه بعد وینو کې اوبه لږ په سختۍ او په تکلیف میلاوېږي نو په هغه ځای کې دیر او بمتو یوا اصراف مکوا عرب دا عرب قوتنونو کی او بنیشتا قیمتی دی پا پیسو خرسی دی دا بحر نرازی و زمان دا پاکستان خلق کیلو دی خدا او بودا قیمتا نبی خبر مفت او با عرض اکشتا دلا پا پیسا نرازی دی الزم دقه نظر باندې ګوري چې خو اوبه دي نو تا ته څه پته لګي د پټرولو بوتل په 2 روپۍ او د اوبو بوتل په 3 روپۍ اوبه ګرانې دي پټرول ارزان دي عربو حکومت د اجیانو لپاره اوبه فارتو نقیمت کی روڑی کو موقع ورکی زی پدیرا سبیلی ندی ندی سبیل تو تیخو چی دل تشا کلاو پریخو نبس پریخو اللہ نکو میتے پلا رکی کنی شنیوی اکثر تو دے یعنی تو لو مرش پورز او ببیگی پدر کے خیال باندے پاکستانیان ال تکم تو تیخو کلاو پریدی پدر نگی چرل تخو دسرو پنرخی عرب وی چې دا څنګه خلک دي چې دا اوبه څونه په سختۍ موږ وړلو دي ټوټې کولو کړي نو هغوی ولې ټوټې بدله کړله هغه ټوټې ولګوله چې دپاره نه په دباو اوکې زور ورکړي نو اوبه راپرېږدي چې دباو ته لرې کړي نو اوبه بند کړي نو پاکستانیان خو ډېر هوښیار دي په سوتلۍ یې وتړله او بس همدقس یې پرېښودله نو دې نه پس ولا هغوی بله ټوټې ولګوله اټو مېته چې دلته لاس وته نږدې کې نه غواړي چې کوئی شي چې دی اوبه غواړي وته اوبه راپرېږي چې لاس ته نه لري کې بس بیا ټوټه پوه شو چې دی ضرورت یې پوره شو نو تا دومره خواري ستا دپاره کوي چې دا اوبه ستا دپاره راغلي ته یې قدر وکړه نو ته یا کلو پرېږدې او یا په سوتلۍ وتړې نو هسې پېږي نو د الله د هر نعمت قدر وکړه شاردان چې کې ډېرې اوبه مه تویوه اگر که ته د سین په غاړه ناست یې ډېرې اوبه به نه استعمالې دا نعمت الله درکړی دی په دې جوماتونو کې دا بجلی دا هم د الله نعمت دی لږ د دې هم قدر وکړه کور ځان ته یو پکې نه لګې او چې راشي نو د دوو پکو په منځ کې یو کس کېږي د جومات بجلی رسوخ شوي دي چې کوي یو سړی راشي دوه پکې ولګوي نو منځ کې کېني یوازې خلق یو پکی تا دو دری کسان کینی ندان نو جوان دا دو پکو منشکی دے بر نخرے تفوس کئی کہ پکے لگے نہ بقدر ضرورت لگوا کراڈو نے لگے بقدر ضرورت لگوا کہ ضرورت نہیں ہو سیاسی لگے تفوس بکی گیا انزلنا من السماء ماء بقدر من نازل کی آسمان در طرف نہ ابو فاندازه بانه فاسکلناه فی الارض پس من ساکینی کلی و برقرار کلی داو با پزمکه کی و انا علا ذهاب به لقادرون او بیشک من قوا پس بوتلو دا دیو بو بانه قدرت لرو فانشأنا لکم به جنات پس من پیدا کلی لکم ساس رپار به پا دیو بو جنات باغنا من نخيل الرعناب ده خجرو او ده انگرو لكم فيها فواكه تاثر پارا پا دیکھے میوجات تھی کثیرت اندیل ومنها تأکلون او بعض داغی نتا سخرے بعض مالی دورا پارا خرے غزائیت تا پارا او بعض اصلا خوندو دا مزید پارا وشجرة تخرج من طور سيناء فدعو بو منغ زرغونا كردونا تخرج وشجرة يونا تخرج تراوجي من طور سيناء فطور سيناء كي طور سيناء طور سينين كوه تور فدق ذاكي غزيتون ونا ليرا خشيجي نور دنیا كم كيجي وفطور سيناء كوه تور سرا ال تڑیر خشتا دا زیتونو نکی گی تم با تو بید دہنے زرگنائی تیلو لرا دا زیتون تیل وصف غیر لیل آکلین او پدے کے انگلے دے لیل آکلین دا خورن کو دا پارا وصف غیر صف غیر رنگ تا ہوئی دا نوڑے دا چی چکا کے دا رنگ شلا دا خلے توا چوا نو پا آسان بانے پخلے کے میدے شرطے رشی نو فارسے کے وقت نان خورش ہوئی نان خورش اور ذرا پختو کے وقت انگولے ہوئی وقت پاس وقت نوے سو ہے تلکاری نو دا زیتون تیل پا دیکھ نورم دیرے پیریری دا قسم قسم مرزون دا پارا دا زیتون تیل دیر آلا او عربی خوری هم روٹے سرے ہوئی وصف غل الآکلین وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ بے شک ساس لطارا فِي الْأَنْعَامِ چار پیانو کی لَعِبْرَةً نَشِحَتِ یہ چار پیانو کیوں گو رہا لہذا پوئیو چینیے پکے اللہ پیدا کری دی نسقیكم مما فی بطونها منسکو پتا سبانے لأغسنت للی چار پیانو گینو کیلی ولکم فیها منافع کثیرا تاثر پارا پا دیکی دیر فیدیلی ومنها تأکلون بعد ددین تاثر قرئهم پیت اخلی وڑیت اخلی سرمنت اخلی وخ خوری ادوکن کار اخلی بار پی اڑی وغیرہ وغیرہ وعليها وعلى الفلك تحملون فليكار فيانو باني وعلى الفلك وفكشتو باني تحملون تاسو صورة ولا شيء فصاروا باني الصور كبار رواني فكشتاكم هذا صار بارا في هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.